Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, Galegos Novais. Aquí no Mediterráneo, pois estamos dándolle matraca pois ao que é a nosa cultura. Así que, señoras e señores, benvidos esta tarde aquí en Radio San Boi. Boa tarde, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Aquí dúas oreñas de radio para vosotros, con informacións, con música, con novidades interesantes para entretervos durante dúas horas, con música tamén. Vamos alá. Poñemos un bocadinho de música e intentaremos conectar con Galicia, como sempre, para que nos conten cousas. Vale, vamos alá. Veña. Bueno, Xulio, xa temos aquí a primeira convidada, que é unha muller. Sí, Elena Pousa Ortega, que acabamos de publicar aquí no noso Facebook, que vainos a falar das xornadas de memoria histórica que teñen preparadas ali, sí, en Salceda de Caselas. Moi boas tardes, Elena. Boa tarde. Boa tarde, benvida, sí. Moitísimas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos por deixarme un espacio aí para poder falar do que estamos a facer aquí en Galicia. O día 11, o día 12, o día 13 e o día 23 de abril do 2025, xornadas da memoria histórica, con moitísimas novedades e importantes, non? Exposicións, charlas, propostas, ademais teatro. Sí, contanos, temos un pouco unha serie de actividades variadas para que a xente poida escoller. Todas elas teñen que ver pois con algunha cuestión relacionada coa memoria histórica, e sobre todo coa represión exercida, sí, desde o ano 36. Naquela época, naquela época. Sí, señor. Vale. Muy ben, recoñecer que algo se fixo mal para que non volva a suceder. Sí, nese caso o que estamos intentando nós é, bueno, que desde o presente, desde o que temos hoxe, intentar aclarar ben o pasado. Vale. Porque até este momento foi oculto, foi manipulado, entón nós a través de estes traballos que imos facendo, nós e moitas outras asociacións, o que intentamos é dar a coñecer a verdadeira faciana do que foi a represión durante a guerra e depois o franquismo. Entón, nesse sentido, o que fai falta é que se mostre ao público, que haxe investigacións, que haxe exposicións, mesmo obras de teatro, nas que se demostre que sí, que a represión, sí, foi feroz e foi tremenda. Desde logo, porque foi... Vamos, sí, é que iso non tiña que existir, pero bueno, eu quería che facer unha pregunta. Hai algunha pintura? Claro, exposición, sí, sí, sí. No, a exposición é unha exposición con painéis nas que imos expondo, mostrando, a través pois de fotografías, de texto, pois distintos aspectos relacionados coa zona na que nos temos a nosa actuación como comisión. Entón, todo o que sería o sur de Pontevedra, máis ou menos o que equivale á antiga provincia de Tui, unha zona ampla con tres comarcas, que o Baixo Miño, o Condado e a Louriña, e entón intentamos explicar que pasou aquí, porque foi unha zona importante de resistencia, a última zona que caiu fronte ao exército golpista no 36, aquí, bueno, tardaron cantos días en entrar dominar todo este espazo, tanto no Condado como no Baixo Miño. Entón, bueno, nos o que estamos de agora mostrando, a través desa exposición, o que é a cartografía da represión. Si poñemos pois todos os lugares en que houve represión, entonces vai se vendo nos mapas en que sitios se a represión foi moito máis importante, por exemplo, a Guarda ou, por exemplo, Tui. Despois tamén hai painéis que mostran pois o número de persoas vítimas mortais que houve pois nos concellos de Salvaterra ou do Condado, porque nós nesta zona estamos en realidad representando pois a case 700 persoas vítimas mortais. Que non está, digamos que non son combatentes de guerra ou de sí, batalla, sí, sí, sino que son de, sobre todo, pois xente que estivo detida nos campos de concentración ou que foi paseada. Entón temos aí un número moi alto de vítimas, entón estamos validando os nomes, cos apelidos, cos datos de e así pois imos mostrando que moitas veces esa represión que parecía que non existía aquí en Galicia ou que non existiu, pois é mentira, non? Porque houve unha represión bastante importante que xa se coñece cada vez mellor, pero nos estamos intentando xa buscar exactamente o número de vítimas e os lugares exactos onde moitos deles foron paseados ou enterrados. Entón, pues, mostramos un pouco todo iso, ¿no? E despois por eu quería facerlle unha pregunta. É manipulado todo eso? Foi algunha cousa manipulada? No noso caso, quero decir, nos estamos mostrando justamente que coa imposición do silencio aquí moita xente pois descoñeceu realmente o que pasara. E moita xente, bueno, pois descoñecía que en Galicia había tantos campos de concentración. Na zona en que estamos nós, houbo dous xa, que son os de Campos Ancos e os de Olla. Pero aparte disso, houbo pois encarceramentos masivos, houbo... Entón, houbo un momento en que co silencio e co ocultamento parecía que aquí nunca pasara nada. Entonces, bueno, pois é mentira, porque ainda hai moitas familias que non saben onde están os seus familiares enterrados. Claro. E, por exemplo, estamos sumando unha fosa aí en Cabreira, en Salvaterra, que hai cinco persoas, e estamos intentando investigar se son dunhas familias que veñen de Moaña ou non, ata que non fagamos as probas de ADN, non o podemos confirmar, pero estuveron aí moitísimos anos, cinco persoas desconhecidas, agora por fin, igual, despois de moitas investigacións, chegamos á conclusión de que eran de Moaña e que hai dúas fillas de dous deles. Caray. Aos que se lle pode devolver, pois, o seu pai. Moi ben. Mira, Elena, o que eu comprobo nese guión que tendes preparado, que tamén implicades un bocadiño a xente nova, que o instituto pois fai tamén investigacións e que, como acabas de dicir, vai a quedar constancia por o feito de que, por exemplo, a Senda de Caselas, achegaredevos a ese pazo da memoria que a memoria dos canteiros de Picoña, non? Sí, sí. Pois sí, temos así un programa variado. O que intentamos é dar a coñecer ao público que o que está feito ou que o que nos queda por facer, pero sobre todo queremos chegar a xente nova. Claro, claro, claro. Ensinar. É moi difícil chegar a eles, entón temos que buscar pois novos mecanismos. Bueno, hai moitas ideas moi interesantes para poder chegar a esa xuventude e unha das principais é ir polos institutos, que se impliquen, o profesorado, que haxa charlas. Claro. Claro, si ven un antropólogo forense tan importante como Fernando Serrulla, sí, que les vai explicar moi ben, moi ben, como se fai unha exhumación e como se consiguen as probas de ADN, iso a eles interesa. E entonces, bueno, estamos entrando pues, a través da ciencia nas súas mentalidades e estamos mostrándolle pues, o que se está facendo aquí en Galicia, pero tamén se fai en outros lugares do mundo, é dicir, como se investiga de unha maneira científica as persoas desaparecidas. Entonces, bueno, se algún quer estudar algún día, pois pues, ser forense ou ser calquera outra cousa, pois pues, xa ten aí, pois pues, un aliciente, alguén que lle vai falar niso, é dicir, que non estamos simplemente creando pois memoria, sino que estamos creando o futuro. Uh-huh. A moita xente, pa moita rapaciada, non? Home, é moi importante o ter presente eso de que quede constancia de que o vosso traballo non somente é un traballo de investigación, sino tamén científico e ademais comprobando con probas exhaustivas, non? Sí, sí, sí, no, aquí non se cada vez que traballamos algo temos que ter clara tanto a documentación escrita como a documentación oral, é dicir, que non non traballamos sin un método, sin digamos, sí, chegar a conclusións certeiras, e nós non podemos estar tamén facendo unha historia inventada. É claro. Justamente o que estamos intentando desconstruir, deconstruir e construir unha nova historia, que era que nos ocultaron sempre, por lo menos a min desde pequena sempre, e a los que somos así xa un pouco máis maiores, sempre nos ocultaron, ¿no? Caladiños, sempre caladiños. Exactamente, sempre tivemos que estar caladiños. Que non se supera, ¿eh? Por exemplo, o que vai falar precisamente unha persoa que coñecemos, Carlos Solla, que o campo das laudas, a memoria acendida en pedra, eso é unha constancia fantástica, non? Unha cousa que compre que se ve. E ademais, eso compróbase, podese ver, non? Directamente. Uh-huh. Sí. Sí, porque, a ver, as persoas que van vir están escollidas, as que van dar as charlas están escollidas por dous motivos. Unha, porque traballaron nas exhumacións, no caso de Andrea Moreno, porque ela está ligada ás exhumacións de Paterna en Valencia. Sí, Valencia, sí, sí. A zona de Paterna ten moitísimas cosas comuns, e entón era un pouco para que nos digan cal foi a súa experiencia, como traballaron o tema e como expuxeron ao público, a través tamén de exposicións ou do que fose. Nos tamén aquí en Galicia pois temos aínda outra parte, que os espazos da memoria que se están agora convertendo en lugares de memoria, e un deles era o do Campo das Laudas. Claro. Porque aquí hai moitos para escoller, pero bueno, a mí parece moi super interesante o da Campo das Laudas, porque sí, nos temos aquí en Salceda, temos unha zona que se chama a Volta da Moura. Gustaríanos que aí se fixera pois un espazo da memoria singular, que sí, fose atractivo, sí, que fose visitable, porque agora está un pouco, bueno, descuidado. Darlle un valor simbólico. Sí. Igual que, bueno, tengo o Campo das Laudas. E para iso, pues, ven un representante de Navarra, porque en Navarra en Navarra teñen moitos lugares, pero hai un que é especialmente singular, que é Sartaguda, que é un modelo para mí, que tiene un modelo profesional do que significa un espazo da memoria, non? Na que participan artistas, na que participa xente moi variada. Entón, eso é o que o obxectivo de estas xornadas, non? Conseguir ver como presentar iso ao público dunha maneira atractiva e certeira, e verdadeira. Claro, claro. Vin aí no vosso guión que tendes a señora alcaldesa de Salcela que vos fará unha pequena charla con respecto ao que ti comentabas a Volta da Moura, non? Que ao mellor pois teñen pensado facer algún monolito ou algo que recorde ese traballo tan importante, non? Bueno, hai monolito porque aí foi un lugar de paseo, pero ao mesmo tempo foi un lugar de encontro, de batalla. Sí. E entonces o que queremos é que ese espazo sirva de espazo memorialístico, que se comparta co outro concello que está ao lado, que é o concello de Tui, e tamén, se é posible, co de Porriño, facer un espazo aí multi entre tres concellos, e hai un proxecto a longo prazo que é facer de aí, non é un xardín, pero sí un espazo memorialístico coa mesma calidade que pode ter un Mauthausen ou que pode ter Sartaguda, é dicir, un espazo digno. Sí. Para recordar as vítimas e ao mesmo tempo que sexa un lugar que permita, bueno, pues dignificar as vítimas, a calquera das vítimas, que non teñen por que ser as que morreron ali nese lugar exacto, sino as da zona, e ir colocando pues ali as súas placas, as súas esculturas, o que se vaya, por decir, un espazo aberto para intervencións en distintas anos ou en distintas épocas, dependendo de como se traballe a memoria, ¿no? Claro. Neste momento estamos lá traballando poñendo monolitos ou esculturas, pero igual, se daqui a tres anos podemos facelo de outra maneira. Temos que ter un lugar onde colocar un recordo a unha persona ou a varias personas. Nora boa, moitos parabéns, Elena, por ese traballo que estás a facer. De verdade que fainos, non sei, podemos gabarnos os galegos de que, bueno, pois algo sentimental vaise convertir en algo perecedeiro e inmortal. De verdade que sí. Agradecemosche moitísimo que nos des a coñecer ese traballo e que todos os que estén interesados ou que estén perto de Salceda, pois que se acheguen precisamente mañán que empecetades, o sábado e o domingo, e o seguinte domingo tamén, non? Bueno, é o 25, un berros, como temos que ir a un instituto, temos que ir en horario escolar. Claro. É o berros pola mañá, pero logo a tardiña estaremos no propio Concello de Salvaterra a presentar ali os traballos. Moi ben. Pois agradecerche, volvo a repetir, agradecerchete a túa deferencia pola información e porque que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto vades a ter moito éxito. Bueno, moi ben, pois moitísimas gracias, grazas polo voso tempo e o voso espazo. Veña, que despois á noite, cando acabemos, xa che mandaremos o audio para que che quede constancia. Vale, moi ben, grazas. Moitas grazas, que teñan unha boa tarde, hasta logo. Graciñas, Elena. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Radio Samboy. Som a tot el país. Cuplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte. I a la teva ràdio. Poblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. les queren chucharnos a sangue como a Drácula. Poden afojare, poden afojare. Cantaremos toda noite, bailaremos nas suas lápidas. Arden máquinas, volta ao ludismo. Eu non quero traballar pensando no abismo. Cambios de ritmo, 7x8. Por fora estou sorrindo, por dentro xa estou deloito. Sinto moito, rompo mi celio que me vinculaba pola terra cos ancestros. Esta dura vida tenme destrozado como poeta que mandou seus textos. Se non sumas dame igual o resto. Agora mesmo teño dentro un sexto sentido. Perdo menos son dos seus latidos. Olvido que no fondo estiven afundido. Bueno, Xulio, como convidado que tiñamos, sí, nos faltou, sí, pero temos outras alternativas. Claro que temos alternativas, queridos ointes. A nosa intención era falar co señor alcalde de Arbo, que nos falaría dun traballo extraordinario que están a facer, que xa levan 65 anos, nada menos, a festa da lamprea de Arbo. Madre mía. Don Horacio, pois, está ocupado, lóxicamente, non podemos falar del. Pero sí que falamos da feira da lamprea, da festa da lamprea, perdón, que se celebrará o 25, 26 e 27 de abril. Todos os asistentes a este evento gastronómico ten a oportunidade de degustar este exquisito manxar elaborado de diferentes maneiras, en empanada, seca, rechea, disfrutar de actuacións de grupos folclóricos e orquestas do momento, e está declarada nada menos que Festa de Interese Turístico Nacional. A Gala da Lamprea terá o seu grande espectáculo no auditorio do Centro Multiusos, precisamente o domingo 20, coa actuación nada menos dunha grande artista que nos coñecemos, que xa publicamos máis dunha vez a súa música, Sheila Patricia. Sí, señor. A 65 Festa da Lamprea, pois terá lugar o venres 25. Aparte de todo eso, inaugurase a Arbo Mostra 25 con pasacalles ya charanga noroeste. Despois as orquestas New York e Los Satélites, nada menos. New York. Sí, a banda de música municipal de Arbo, tamén a lectura do pregón, bueno, pois moitísimas cousas que irán acompañados xunto co o momento importante ás 3 da tarde do día 26, o sábado, da xantar da lamprea, para desgustar este exquisito manxar elaborado de distintas maneiras, que, por certo, terá lugar nunha carpa extraordinaria, e ademais en todos os restaurantes de Arbo e dos arredores vais a degustar. Teñen que dar a degustar a lamprea. Sí, despois haberá moitísimas cousas aparte, por exemplo, no auditorio, o día 27, o Combo Dominicano, a Orquesta Combo Dominicano, que tivemos aquí en como, me parece que foi en... non sei se foi en Nou Barris ou se foi na nosa... En Nou Barris. Nou Barris. E a Charleston Big Band. Bueno, todo isto con moitísimas actuacións e con moitísimas exposicións que tamén terán ali. Eso, o programa para a Festa da Lamprea 2025, cun cartel que queríamos falar con Horacio para que nos falara del, pero en realidad non puido ser. Pero tamén temos que falar doutra feira importantísimo que se fai esta fin de semana. Esta fin de semana, o don Luis González Guitián pues sabes, tamén está ocupado, tamén ten que achegarse precisamente a inauguración, bueno, a posta en marcha, a abertura dunha capeliña románica ali na Ribeira Sacra, e entonces non pode atendernos. Esta é a 45 feira do viño da Mandi, en Sober, viño, religión, música, procesión, gastronomía, feira, mercado, mercadillo, bailes, hai de todo, pero vamos, que hai de todo. Bueno, pasacalles, dianas, alboradas, ruada, cata, degustacións de viños, orquestas, os satélites tamén estarán ali. Yo que é moi importante é que a banda de Sober tamén estará ali preparando. E sabes quen será a actuación estrela? Unha muller que ti coñeces, que ten un irmán, que un tal Vizcaíno. Hombre, Lucía. Pois eso, Lucía Pérez será a que terá actuación importante o sábado 12, precisamente, con actuacións tamén do Gin Tonics, que tamén falamos con eles, acordaste deles que... Sí. Bueno, pois, voñemos outro bocadiño de música e continuamos falando de cousas interesantes con respecto a isto. O pregón, que nos vai a facer? A ver... quizás é Lucía Pérez. Pois esa mesma. Vamos a poñemos un bocadiño de música e continuamos. Vamos alá. Falando de isto. Regana da minha cana, verde mergulha a noite, o corpo entre tua chuva, e lhes dar-te um beijinho, fica no fundo e voltar, ó minha cana, verde navegana. Navegar, navegar, mas a minha cana tem que mergulhar muito, corpo entre quatro paredes. Dá-te um beijinho, fica ali, dá-te um tipo, para a minha cana, tem que navegar, navegar. Quem conquista sempre rouba, cobiça nunca dá. Quem oprime, tiraniza, naufraga mil vezes, bonito, eu sei lá. Dado de grilhões nos pés, já mudou algemas nas mãos, de colares do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui à mercadoria lá na Praça de Mocá, quase à Ave Maria, nos abismos do mar. Navegar, navegar mais à minha cana, perder mergulha no teu corpo e ter quatro pés, dar-te um beijinho e ficar, ir ao fundo e voltar à minha cana, perder navegar. Navegar, navegar, mas a minha cana, perder, mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes, dá-te um beijinho, fica aí, ao fundo e voltar, ó minha cana, perder, navegar. Já é tempo de partir, adeus, morenas de lua, já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que vem do cabo do mundo, tirar vidas à sorte, do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino, os abismos do mar. Navegar, navegar, mas a minha cana, de vergonha no teu corpo, até quatro já estou bem chifrica, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana, verde mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes. Já estou bem chifrica, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde navegar, navegar. Navegar, mas ó minha cana, verde mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes. Já estou bem chifrica, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde navegar, navegar. Ai, navegar, ó cana verde, ir o teu corpo entre quatro paredes. Ai, dá-te um beijo, ir ao fundo, ó cana verde, ai, navegar, navegar. Ai, navegar, ó cana verde, ir o teu corpo entre quatro paredes. Ai, dá-te um beijo, ir ao fundo, ó cana verde, ai, navegar, navegar. Ai, navegar, ai, mas olha, ó cana verde, um mergulhar no teu corpo entre quatro paredes. Navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar Bueno, Xulio, queríamos... O señor alcalde, xa o temos aquí. Moi ben, moi ben, veña. Vamos a incomodalo un poquinho tempo. Agradecerlle moitísimo que nos atenda. Don Horacio, moi boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Sí. Moitas gracias a vostedes por a chamada, por invitarme e nada, moi ben. Sei que está incomodado. Moi agradecido, moi ben hallados. Está moi ocupado, pero non incomodaremos demasiado tempo. O que quero é felicitalo por ese por ese 65 anos ya da festa da Lamprea do Madre, verdade. Bueno, é unha felicitación para toda a vila de Arbo e sí. É un mérito de todos e cada un dos veciños, dos pescadores, dos restauradores, das corporacións municipais que estamos agora, os predecesores. Sí. Bueno, en definitiva, é un mérito de todas as asociacións, de toda a sociedade arbense, de todos os veciños e veciñas. E, por tanto, é un orgullo en este momento pues, representalos y compartir este momento pues con todos los oyentes desde Arbo. Muy bueno, pues eso, felicitacións, noraboa, ademais festa de interese turístico internacional, que ata agora era somente nacional, xa é internacional. A verdade é que é un grande orgullo para os galegos, os galegos do Mediterráneo tamén, nos facemos gala precisamente deste traballo que estades a facer, que bueno, para nós é unha grande honra. Por certo, esa festa da Lamprea vai acompañada dunha mostra artesanal da Bisbarra do Congado do Paranta extraordinaria, non? Que xa leva tamén moitos anos de Arbomostra, que xa estamos pola trintena. E bueno, pois é un pequeno escaparate de todo o bo facer de Arbo e da comarca aquí do Condado do Paranta, e que nos sirve de escaparate pues cara a todos os visitantes y que non somente vaya, hombre. Sí. Parece que se nos marchou. Bueno, pon un pouco de música e continuamos, veña. Temos ao señor alcalde, que se ve que andan por aí, tamén alguén andan pisou, as negras. Alguén pisou o cable, vale. Veña, o caso, estábamos dicindo precisamente que ese traballo que están a facer vese extraordinariamente proposto pola feira que xa van casi a trintena de artesanía e de moitas cousas máis do Condado da Paradanta, non? Ese escaparate donde pois podemos mostrar a todos cantos nos visitan o bo traballo, o bo facer de todas as xentes de Arbo e da nosa comarca. Ese escaparate que chega pois a través da sonda, a través dos que nos visitan por descontado, e que é un orgullo pois recibir especialmente en estas datas, pero bueno, ao longo de todo ano recibir a tantos amigos e amigas que elixen Arbo para vir a disfrutar das súas vacacións, para descansar, en definitiva, tamén para ver, a conocer en Galicia, pero Arbo e a súa comarca o entorno do Miño en particular. Sí. Pero tamén chegamos a través das redes sociais, hoxe en día, pois, afortunadamente, pois as redes sociais nos permiten chegar a todos os recunchos do mundo. Claro. Tanto, eso fai que este traballo desde aquí, pois, pues, é máis coñecido, por lo cual, pues, bueno, repercute, ten un retorno tamén ao marxén de compartir. Estamos orgullosos de que dende Barcelona, dende Cataluña, dende o Mediterráneo, pues también compartan estos momentos y compartan o noso traballo y desde aquí aproveitar precisamente para invitarlos a visitarnos y a coñecernos, pues, a todos aqueles que nos coñezan, claro, que bueno, cada vez son menos, afortunadamente, porque cada vez temos máis amigos, como en este caso canto nos sintonizan y vostedes mesmos, pues están aí tan lonxe, pero tan preto, ¿no? Sí. Dando vento. Que saiba que se está escoitando precisamente en Río de Janeiro e en Suiza, que quere dicirse que temos ointes que están comprobando aí mediante internet. Sí, moi agromeso, unha forta aperta para todos, canto nos escoitan, canto sintonizan ahora mismo. De verdade, o día 25 encétase, porque ten 25, 26 e 27, pero o importante quizás sea o día do pregón, non? O pregón será o día, o sábado día 26. Sí. Bueno, evidentemente todos os actos con motivo da festa da Lamprea, pois, comenzan o domingo día 20, non? Camiño da Lamprea, onde facemos un recoñecemento, pois, a todos cantos están implicados, a todos cantos nos honran e cantos nos honran en participar nos concursos de redacción, aos arbenses distinguidos, ese recoñecemento a toda unha traxitoria, a todo o traballo, non? Que ahora nos damos as xeracións actuales e que nos compromete tamén a deixar cara a xeracións futuras, non? Exactamente, unha responsabilidade enorme de todos. Entón, en esta gala, pois, facemos, xa digo, ese recoñecemento aos nosos cativos que participan nos concursos de redacción, de dibuxo, aos arreses distinguidos, aos gañadores dos concursos de diseño do cartel da Festa da Lamprea e da Festa da Lamprea Seca, bueno, a todos os nosos deportistas, bueno, todos os veciños e veciñas de Arbo que traballan, que poñen a Arbo, pois, no máis alto, co seu traballo, co seu bo facer, ca súa arte, bueno, vaya, orgullo da propia vila, non? Arbo, capital da Lamprea, que tamén convida os veciños portugueses para que estén aí canda vosedes, e tamén lle dan un pequeno, polo menos algo de agasallo, tamén participan, quizás amosando tamén parte da súa traxectoria. Pero no Arbo mostra, notase non somente a Lamprea, sino tamén a producción vitivinícola, que é extraordinaria e excelente, non? Claro, aí están representadas as adegas do noso concello que elaboran os viños Condado de Albariño, que colocamos en todos os mercados nacionais e internacionais, e que aí en cada botella, pues, está o bo facer dos nosos viticultores, que traballan durante todo o ano para mimar, cuidar as viñas que producen esas uvas que dan lugar aos mellores ou a un dos mellores viños do mundo, non? Por non decir os mellores. Bueno, é un orgullo, bueno, ver en calquer recuncho do mundo, pois, unha botella con viño de Arbo, ver esa etiqueta. E ese exponente atópase, como a mellor se pode atopar precisamente, no Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea de Arbo, non? Bueno, ese o pequeno escaparate que temos en Arbo para cando nos visitan, pois, que coñezan Arbo a través do centro de interpretación, das pantallas interactivas, e logo que a partir de aí van a coñecer in situ, pois, polos sendeiros, polas corredeiras, a conocer todos a cada un dos recunchos que aí mostramos da riqueza que ten Arbo, pois non só a nivel paisaxística, sino tamén patrimonial, claro, gastronómico, por lo tanto, por suposto vitivinícola, non? O sea, claro, coñecer e visitar cada unha das bodegas que están que temos aquí no noso concello, claro, e que non son poucas, estamos falando de máis dunha docena de bodegas. Claro. Sí, sí. Pero identidad aparte das pequenas alegas e dos viticultores, non? Pois noraboa tamén para todo ese traballo. Escoite, don Horacio, o que non queremos incomodalo moitísimo, queríamos facer constancia. É un placer estar aquí. De verdade que queríamos facer constancia deste traballo que cada ano intentamos darlle máis publicidade, máis vento, como din os mariñeiros, darlle vento. Agradecerlle moitísimo que nos atendera tan amablemente como sempre fai, desexarlle moitísimo éxito. Non dixemos quen vai a ser o pregón, porque ao mellor tamén é algo que se dirá no seu momento, non? En breve se vai a coñecer. Dirás no seu momento, claro que sí. En breve, moi breve. Bueno, pois moitísimo éxito, don Horacio. Moitísimas gracias por a súa amabilidade. Adiante con todo. E adiante a Lamprea. Allí va arriba. Sí. Moitas gracias a todos vostedes. Convidalos a mirar, a compartir, a disfrutar con nós das festas, e tamén, por suposto, convidar a cantos nos sintonizan, cantos están escuitando a radio, a todos, a cada un dos oyentes. Que se metan a vosa páxina, non? Que tamén hai unha páxina especial, pues específica, nosas páxinas, Festa da Lamprea. Festa da Lamprea, sí. Pues poden coñecer toda a programación, sí, conocer todos os detalles que temos preparados para o fin de último fin de semana de abril. Insisto, todos convidados, e sería un orgullo recibilos e poder convidalos a disfrutar, a compartir un viño pois con todos e cada un de vostedes. Moitísimas gracias, don Horacio. Hasta outro momento. Non incomodamos máis. Moitas grazas. Hasta logo. Vale, apertas. Amigas, Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Vamos a falar con José Manuel. Vale. O noso correspondente da Alada Ribeira Sacra. Quen che pregunto? Nese apartado de quen che pregunto. Vale, José Manuel. Hola, boa tarde. Boa tarde. Mira, temos que temos un pequeniño inconveniente, así un pequeno trasteto que non podemos empregar as músicas que sempre empregamos contigo para as tres subseccións Bulebule e os outros, porque aí temos aquí algo que temos que amañar. Agora mismo o noso técnico está traballando en eso, pero que poderemos facelo sin a introdución musical, se che parece. Ah, xa que non temos acompañamento, non temos as entradas logo. As entradas parece ser que temos aí un pequeno atranco, non para ser unha vez, bueno, pois disculpámonos, non? Claro. Bueno, pois non, que se vai facer, non pasa nada. Pero sí que temos a intervención final, a intervención final que nos enviaches de sabes, ao final falo que o máis importante o da túa colaboración dunha persoa que sempre nos axuda, que sí, que temos un colaborador da sabedoría popular. Exactamente, sí, vale, eso sí que o temos, perfecto, vale? Perfecto, vale. Pues bueno, cando queirades. Pues ti comeza co bulo que son seis noticias nas que nos tratas de colar unha pequena falsa, non? Exactamente, a primeira parte do quen se preguntou de hoxe, vale, é o Bule Bulo, vale. E aí van as seis novas da actualidade galega, vale. Como ti ben dixetes, unha delas é un bulo, pues de aí o título Bule Bulo. Veña. Atentos logo, atentas, en canto alguén pes que o descubra o Hazap, bulo, o Hazap, pues que o comente, que o faga saber, que bolo, chámalle Hazap, vale. Hazap, porque en Galicia, en galego sería coello, non? Sí. Veña. Empezamos logo. Veña, lá. Veña, aí vai a primeira. Estafa con inteligencia artificial. Detectan en Vigo un timo a unha empresa cunha videochamada falsa do xefe. Usando a inteligencia artificial, suplantaron o máximo executivo da compañía e ordearon o contable un ingreso de 100.000 euros nunha conta de Vigo. Cando quixeron buscar os cartos, xa se volatizaran. Vaya. Xa quen sabe onde ían. A empresa ten sede fora de Galicia. Vaya. Pero bueno, quedémonos con eso, que a través de inteligencia artificial suplantaron con voz e con imaxe o xefe, e o contable picou, mirade se picou, que fixou caso do que lle mandaron e ingresou 100.000 euros na conta que lle dixeron. Ostras. Pois cando denunciaron o caso, foron mirar a, pois nin conta nin cartos. Xa que para que vexades a inteligencia artificial o perversa, o maligna que pode chegar a ser e como nos poden enganar con algo que a priori nos parece pois increíble que, claro, que poda suceder. Que alguén, pois, unha tecnoloxía cree unha imaxe nosa, unha voz nosa, e alguén, pois, crea que somos nos. Claro. Bueno, medo, dá medo. Claro que sí, veña. Segunda. Allariz de Buxado. É un evento que terá lugar en Allariz este fin de semana, uh-huh, 11 e 12 de abril. Uh-huh. Bueno, este fin de semana. Vendres e sábado. Vendres e sábado, correcto. 11 e 12, mañá, uh-huh, é pasado. Haberá moitas actividades para os amantes da ilustración, o mundo editorial, e o debuxo de rúa, o que chaman urban sketching, uh-huh, que pois están na rúa co teu blog, as túas acuarelas, as túas pinturas, uh-huh, os teus lápides, debuxar pois aquilo que ves, un edificio, unha escultura, uh-huh, unha paisaxe, etcétera, etcétera. Organiza a Aira Editorial e a librería Sindicato del Cómic en colaboración co Concello de Galicia e a Deputación Provincial, uh-huh, de Ourense. Haberá coloquios, presentacións de libros, obradoiros, roteiros de urban sketching, o que vos dixen, para ir por la vila, buscar o teu sitio favorito para poder debuxar o que tes diante. Vale. E haberá un mercadiño de ilustración e autoedición pois o sábado pola mañá. No que se citarán pois editoriais, autores, bueno, e xente amante destas artes para compartir pois inquedanzas. Perfecto. Unha segunda noticia interesante. Imos coa terceira. As cantareiras protagonistas no Museo do Pobo Galego. Este venres, ou seja, mañá, abrirá as portas unha interesante exposición sobre as cantareiras dentro dun programa elaborado co Gallo das Letras Galegas. Este programa, que se fai es proceso para Letras Galegas dende o Pobo Galego, o Museo do Pobo Galego, incluirá conversas, concertos e obradoiros. Ah, e tamén esta exposición. Ah, a exposición leva o título de Cantareiras, Oralidade, uh-huh, Creación, Transmisión. Estará no claustro alto de Bonaval ata o 28 de setembro. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Bueno, unha boa proposta, sí, señor. Exactamente. Se pasades por Compostela, xa sabedes, no Museo do Pobo Galego, unha interesante exposición dedicada ás cantareiras que, como sabedes, pois son as honradas neste 7 de maio, nestas letras galegas deste 2025. Sí, señor. Imos coa cuarta. Cuarta. Donald Trump, libera de arancéis as exportacións galegas. No medio desta guerra arancelaria mundial na que estamos metidos por mor das políticas de Trump, hai unha boa nova. Non só a da tregua destes 90 días que se acaba de anunciar, que haberá unha pausa deses arancéis extra que acababa de anunciar non hai moito Trump e que estaba revolucionando as bolsas e revolucionando a economía mundial. Trump anuncia que, pase o que pase, despois destes 90 días, non se lle cargará as exportacións galegas. Estarán exentas de calquera arancel. Uh-huh. Nin tan só do 10% universal, que se sí que xa entrou en vigor, e se xa o está aplicando. Pois para as exportacións galegas, di Trump que cero arancéis. Uh-huh. O motivo, uh-huh, un dos avós de Donald Trump era de Vilar de Barrio, na provincia de Ourense. E lembrouse dese detalle e dixo, bueno, mira, como son así, vou ter ese detalle cos galegos. Xa que aí tedes, dentro do que cabe, nós aínda non imos a ir mal parados. A ver cando acaba o conto. Dixeche de Vilar de Barrios. Vilar de Barrio, sí. Vaya, vaya. Vale. Moi ben. Un dos avós de Donald Trump. Que lo diría, Eso digo, sí. Bueno, vale. Imos coa quinta. Quinta. Un novo reto para a iniciativa cultural e dinamizadora da lingua Aquí Tamén Se Fala. O reto é conseguir que o Real Club Deportivo da Coruña emprego topónimo oficial a partir da tempada 25-26. Aproveitan que este 26 será o 26 vindeiro, bueno, o vindeiro será o 120 aniversario do club. Entón, movilizan esta campaña o Depor e da Coruña para que o equipo pues teña como nome oficial pois o Real Club Deportivo da Coruña e non de la Coruña. Uh-huh. Están, pois, agora mesmo con esta campaña. Uh-huh. Detrás deste reto, desta campaña, está, como vos dixen, a Iniciativa Cultural e Dinamizadora da Lingua. Aquí tamén se fala. Muy que bien. Impulsan dende o IES Rafael Dieste da Coruña. Uh-huh. Unha iniciativa que apoia e segue cada vez máis xente e máis centros de ensino. A verdade é que está tendo moita repercusión a nivel de Galicia, todo o que fan. E o ano pasado fixeron un festival de música, tamén baixo o título Aquí tamén se fala. Uh-huh. Xa montaron un festival de música moi potente. Xa teñen tamén páxina web, aquí tamén se fala.gal. E agora, o seu novo objetivo, o seu novo reto, é pois que o Deportivo da Coruña pois teña como nome oficial a forma correcta do topónimo. Moi ben, moi ben. Xa que un aplauso por todo o que está facendo esta xente, sí. Que todo empezou no IES Rafael Dieste da Coruña, e bueno, veselles con moita enerxía e con campañas pois moi moi interesantes. Uh-huh. Para pois eso, para a normalización do galego, para defendela e ver que tamén hai xente nova que se preocupa, aínda que digamos que a veces pois hai moita pasividade, sí. Que nos importa pouco, pois vemos que hai movimentos como estes que están traballando moito, con boas ideas, dedicándolle tempo, moita enerxía, e que pois están funcionando. E que paga a pena, claro que sí. Claro. Moi ben, vale. E rematamos ca última nova, a ver se esta ou xa foi algunha das anteriores, o Bulo, novo presidente da Real Academia Galega. Tras finalizar o mandato de Víctor Freixanes, ven agora a ocupalo posto Enrique Monteagudo. Tras a súa chegada, o novo cargo compromete continuidade e un novo impulso fronte á institución académica e tamén propón medidas para incentivar o galego. Cree necesario un pacto social, empregar os medios de comunicación e redes sociais para chegar á mocidade, bueno, neste novo cargo, pois ven con moita enerxía, con ganas, seguramente pola trayectoria que ten, supoño que o fará ben. Monteagudo, sabedes, é catedrático de Filoloxía Galega na USC, conta con un amplo currículo académico internacional en universidades europeas e americanas, bueno, é membro da Real Academia Galega dende 2012, o sea que coñece moi ben a institución, e actualmente, antes deste nomeamento, era o vicepresidente da mesma. O sea que, bueno, é unha persoa da casa que ten moita formación, parece que ven con ganas e enerxía, bueno, benvido a RAC. Sí, benvido, a ver si somos capaces de que eso funcione mellor, claro que sí. Exactamente. Bueno, pues ahí quedan as seis novas. A ver se atopades o Bulo. Desta volta creo que non é moi difícil, pero bueno, a ver, que alguén se molle. Sí. E non lo faga saber polas redes sociais ou correo electrónico ou sí. Por medios de comunicación con galegos novais que temos e ofrecemos. Vale? Claro que sí. Ademais, ten moitísimo que ver con algo... Bueno, non quero descubrir cousas, pero os aranceis están nos dando por... Digo, nada, perdón. Mío que cale. Sí. Imos coa segunda parte do que enche preguntou de hoxe. A segunda parte ten moito que ver cun nome especial que tú lle puxeche, non? Que pasa, que pasa na Ribeira Sacra? Pois alá imos con ese noticiario acelerado do que acontece aquí nesta maravillosa terra. A denominación de Orixe Ribeira Sacra está ata hoxe no Salón Gourmet de Madrid, unha feira internacional de alimentación e bebidas de calidade, un evento de referencia a nivel europeo no sector da gastronomía de alta gama. Dende este sábado 12 de abril poderase ver diferentes igrexas da Ribeira Sacra. O Consorcio de Turismo e a Diócese de Lugo impulsan un programa piloto para facilitar as súas visitas. O sea, que tamén vai ser un bom momento Ribeira Sacra, aqueles amantes do románico e destes edificios eclesiásticos, para podelos ver, porque estarán abertos e accesibles ao público en diferentes concellos da Ribeira Sacra. Festa da carne ao caldeiro en Castro de Carballedo este domingo, 13 de abril, que organiza, como sempre, a Asociación de Veciños o Bugaíño de Castro. Uh-huh. Será xa a 22ª edición, como sempre, un dos motivos, aparte de socializar, enxalzar a calidade da súa carne de vacún, uh-huh, que hai na zona, e amosar recursos naturais e culturais que teñen. Así terán, como actividades paralelas, un roteiro por igrexas e unha exposición de fotos antigas. Tamén haberá no recinto, na praza, un mercado de produtos locais e artesanía. Calculan vender unhas 1000 racións de carne. Caray. De carne ao caldeiro, carne richada, bueno, vacún de primeira calidade. Se non estiveste, se aconsello, pois eu estive en ocasión, este domingo non vou poder, pero a verdad que será saborosísima. Que máis? Donde dixete o nome da... Castro de Carballedo, concello de o concello de Carballedo, na parroquia de Castro. Seguimos con celebracións. Esta fin de semana, 11, 12, 13 de abril, Sober celebra a súa feira do viño de Amandi. Haberá 22 adegas en esta ocasión, uh-huh, e a pregoeira será Lucía Pérez. Sí, dará o pregón, uh-huh, o domingo a mediodía. E de cara a vindeira semana, que non estaremos, pero xa anticipamos para aqueles que se cheguen a nosa terra, uh-huh, decir que terá lugar a feira do viño de Quiroga, 18, 19 e 20 de abril, será a 43 edición, hai tres adegas participantes, celebrarse o 16º certame celtibérico de bandas de gaitas, uh-huh, con 15 bandas e 400 gaiteiros, o 19 de abril, e o sábado pola noite o pregoeiro será o galego, el xogador de fútbol, de baloncesto, perdón, Fernando Romay. Romay, sí. E o venres 18 haberá unha homenaxe aos pioneiros da Feira do Viño de Quiroga, unha homenaxe a aqueles que iniciaron, claro, hai tantos anos esta celebración, esta exaltación, honra o viño de Quiroga. Muy bien. E na mesma Semana Santa, 19 e 20 de abril, aquí en Monforte, celebrase a súa gran, espectacular Feira Medieval, con dous días cheos de actividades, en Monforte engalanado, da época medieval, pois con unha chea de xente de aquí, das que están de vacacións e turistas, e unha chea de postos e, como vos digo, atraccións, tan, para todos os públicos, que parece que, pues, que fagas unha viaxe no tempo, esteas pois aí en pleno medievo. Moi ben, disfrutando precisamente de correcto. Moi ben. Vale. E rematamos, uh-huh, o que enche preguntou de hoxe coa sabeduría popular. Sí. Vamos a intentar que a sabeduría popular teña un final feliz. Pero ti apuntas primeiro ou damoslle paso directamente á colaboración que ti nos enviaches? No, eu, como sempre, dou a miña pincelada, vale, e despois... de sabeduría popular, vale, e despois, xa, como sempre, falo de colaboración. Parece que foi o primeiro día hoxe. Estades despistados. Perdona, que estamos... é que entre unha cousa e outras cousa... Sí. Bueno, pues, continúa, veña. Calma. Ben, pois, no día de hoxe, no apartado de sabeduría popular... Vou comentar dúas frases, sí, que me chegaron, vou vos contar como me chegaron, por un seguidor da revista Lúa Nova, que, como sabedes, edita cada ano a Asociación, uh-huh, Cultural Rosalía de Castro de Cornellá. Sí. Pois, estas cousas que che pasan, ás veces, que, pues, que taledan, e bueno, me te enchen de satisfacción de que o que faz... Sabes que chega a xente, pero ás veces, como non se manifestan, pois crees que chegan pouco ou non chegan, e estas cousas, ainda que sean anecdóticas, pois demostran que sí. Pois ben, como na sección que teño de fraseoloxía, de sabeduría popular, na revista Lúa Nova, deixo o meu correo electrónico para quen queira a facer algunha achega, algún comentario, etcétera, non? Como fago tamén na sección que teño aquí en Galegos Novais. Sí. Pois ben, chegoume un correo, non hai moito, de unha persoa que reciba a revista, uh-huh, dende que participou nun dos concursos de, creo que de relatos de Rosalía, imaginade vos canto hai. Carai. Recibe cada ano a revista, bueno, gustanlle todos os contidos porque tamén ten algo publicado, xa vos pasei o teléfono por segundo día que de fala con él, ten algunha obra publicada, participou nun deses certames, e, bueno, recibe a revista, e, bueno, gustanlle todos os contidos, entre eles o meu. Vale. O meu correo mandoume dúas frases, por se me gustaban, as quería comentar ou que, lle pare, ou que me parecían e tal. Entón, a sabedoria popular de hoxe son esas dúas frases. Unha é moito caldo para a pucha. E di que a pucha é un recipiente, e di que a frase refírese a unha persoa que consegue ou merca algo por enriba das súas posibilidades. Vaya. É moito caldo para a pucha. Moi ben, moi ben. Unha frase bonita. Sí, sí, sí, e sí, a segunda, ten dúas versións, pero son prácticamente semellantes. A ese dáballe xarope de picaña. Ou a ese viñalle ben xarope de picaña. El di que a picaña é un apeiro que, ademais de para labores agrícolas, se empregaba para dar morte a cans e outros animais moribundos. Na Real Academia Galega di que o significado de picaña pois refire á Real Academia Galega que é un apeiro composto por dous gallos de ferro paralelos, moi agudos, é por un mango de pau que se emprega para arrancar o esterco e para outros usos. Sí. Pois xa sabedes, que é como unha forquita, como unha forcanza, pero de dous gallos. Sí, sí, sí. Sí. É eso, sería a picaña. É a frase, como vos dixen, dáballe xarope. A ese dáballe xarope de picaña ou a ese viñalle ben xarope de picaña. E el di que se emprega cando, polo que sexa, se lle desexa a morte a alguén. Bueno, facerlle daño, claro que sí, sí, sí, sí, moi ben, moi ben. Entón, hai as dúas frases, como vos digo, chegaronme nesta ocasión por un seguidor que tamén me deu permiso, contatei con ele, deu-me permiso para divulgálas como estou facendo neste momento. Pues pareceronme moi acaídas, non as coñecía. Preciosas, sí, señor. Vamos a agora, entonces... Que rematamos, como sabedes, esta sección ten, digamos, a puntiña, sí, ou a guinda final, que é un colaborador ou colaboradora a que lle pido o favor de que me diga a súa frase, refrán, ou... Sí. Pois a súa frase, refrán ou dito favorito e cando utiliza, etcétera, etcétera. Proposta importante, vamos a escoitarla, veredes quen é. Además, Hola, galegos, no vas, como vai todo por aí? Espero que ben. Aquí en Galicia non nos podemos queixar, no meu caso non porque non me deixan, non porque non queira, pero ademais tampouco vale para nada. Ben, son Pepo Suevos, supoño que esta voz desagradable para alguén que estea en contacto coa cultura galega, pois ao mellor soáballe familiar, pero, bueno, hai que explicarlo todo. Son actor, son guionista, son cómico, son... Bueno, eu fago calquera cousa menos traballar, sempre o tiven claro. E son un home nado en Ferrol que naceu como castelán falante e foise reconvertindo co tempo. Iso permitiu-me adoptar unha serie de expresións e ditos que fun recolleitando cos anos e que lle escoitei a xente moi variopinta. Teño un arsenal grande e supoño que os máis coñecidos xa os estarán reflectindo os compañeiros e amigos que estean mandando as súas mensaxes. Entón eu vou apostar por unha versión que é, bueno, en castelán diciese moito aquilo de tira máis dúas tetas que dúas carretas. Claro, dixo nun galego igual. En castelán é tira máis dúas tetas que dúas carretas, que ven a un pouco a denotar a pouca personalidade que temos os homes cando estamos ao lado dunha muller. Se cadra antigamente, pois isto tiña referencia a que os homens perdimos a cabeza polas mulleres e que éramos capaces de renunciar a calquera cousa ou traizoar calqueira ideal. Non o sei, non teño claro, pero en principio aplicábase así, non? Que era como se unha muller che di ben, lo dejo todo. Tamén cantaban los Panchos. Ou que, pois eso, que moitas veces somos tan manipulables e tan facilmente influenciables cando hai sentimentos de amor polo medio ou de luxuria mesmo, tampouco ten por que ser amor, pero vamos, que en canto unha muller nos chiscaba os dedos íamos como a años, como a cordeiriños. Entón, bueno, pois A expresión esta en castelán ten un equivalente en galego que a mí me fixo moita graza, porque resulta que ya escoitei a un compañeiro meu, un tal Avelino González, que ao mellor resulta que falades con él e volo conta, pero él un día dixo nunha actuación que tiraba máis pelo de cona que estacha de barco. Eu sei que é un pouco vulgar o tema, pero a min faime moita gracia, porque o tema de ser de costa e saber o que é unha estacha é un privilexio, porque hai moita xente que non sabe o que é. Eu a moita xente por Galicia adiante tivenlle que explicar que unha estacha de un barco é un cabo, unha corda dos que se utilizan para remolcar ou para amarrar a porto. Entón, claro, que de repente nunha expresión que viña a significar isto aparecese a palabra estacha, fixome tanta coña que decidín adoptala. Entón, eu, cando quero refletir o que dicía aquela expresión en castelán, eu paso a esta versión galega que lle escoitei o meu Avelino e que comparto con vos, desexando que algún inda tamén a cuñe para a súa propia fala e lingüística. E nada máis. Un prazer inmenso saber que estades por aí e desexo-vos o mellor do mundo. Alá, viña Vicos. Vicos, pero extraordinaria esta aportación, ¿eh? Hai que dar colaboración de Pepo Suevos, que non se presentou. Que sí, un Pepo Suevos recolleu unha cousa de Avelino, pero que fantástica, non? Que non é moi coñecida. E ao mesmo tempo de especificar precisamente o que é unha estacha, é moi importante. Os mariñeiros pergana moitísimo, lóxicamente. Sí. Pois bueno. Sí, maravillosa aportación. Claro. Sí, señor. Pois un punto final extraordinario, Xosé Manuel. Pois moi ben, encantado como sempre. Facemos vacación Semana Santa, ata a seguinte, logo. Moi ben, unha aperta grande. Pasadio ben, se vides por aquí, avisade. Vale, unha aperta grande, Xosé Manuel, que teñas unha feliz Semana Santa. Outra igualmente, hasta logo. Radio Samboy. ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales? No te quedes atrás y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Samboy. Tendido 5. Tota la informació taurina de la setmana, els dilluns de 9 a 10 de la nit a Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. E meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Olha se que cai ao chão. Olha se que cai ao chão. Eu não quero que tu queres. Eu não quero que tu queres. Eu não quero que tu queres. Que eu sou de outra condição. Eu sou de outra condição. Casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora todos os dias os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas a não ser para o senhorio viver da especulação? Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da Bueno, já temos por aí a... o nosso amigo Miguel, Miguel Ferreira. Vale. Que nos vai a falar outra vez, vamos a falar da empanada, porque vamos... Da empanada, da pastelería, primeiro da pastelería San Antonio, vamos a ver. Primeiro, saludámoslo rápidamente. Moi boa tarde, Miguel. Boas tardes a todos. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Como dixo micropechado Armando, moitos parabéns, moitísimas grazas por o agasallo que nos fixeche chegar, que, por certo, parece que... Eso é bocado de cardinale, como dicen todos. Bueno, a pastelería San Antonio, creo que coido que son as dúas cousas, non? Sí. Facemos en Castro, en Ponte Caldelas, que en Ponte Caldelas, provincia de Pontevedra. Provincia de Pontevedra, exactamente. Eso é. Estamos en unha pequena cidade, bueno, vila de que está a uns 16 km de Pontevedra capital. Sí. Bueno, dende hai moitos anos pois vimos facendo pois todos estes estes produtos que bueno, desde hai algún tempo xa nos encargamos de mandar a toda a España, incluído tamén envíos tamén máis puntuais, non, pero tamén a nivel internacional tamén facemos algo. Mm. E a verdade pois que moi contentos de emprender esta nova aventura de dos envíos. Sí. Bueno, primeiro vamos a facer un bocadiño de historia, que a voso traballo non ven de 4 días senón que xa é a terceira xeración, teño entendido. Eso que, é. ¿Verdad? Eso é. Non sei realmente que empezou isto, foron os meus avós, pois alá polos anos 30, non, na época de posguerra, todo era estaba moi difícil, non, incluso para comer. Bueno, eu evidentemente xa non o lembro, non, pero da historia que estudias e do que che conta, non, pois empezando porque había dificultades para comer, sabes, bueno, pasabase bastante fame daqui, daquela época, pois nada, mos avós construíron un pequeno forno, sabes, de pedra, sabes, que aí os típicos tres fornos que se construían antigamente, pois nada, aí pois empezaron a facer as súas cousiñas, non, en temas non solamente de comida, senón pois temas de empanadas, pois nada, daí ven a tradición. Despois evidentemente aquí non se facía a nivel profesional porque era prácticamente para subsistir, non? O sea, o que se facía, o que se cultivaba era para prácticamente autoconsumo. Pero si sí, despois alá polos anos 70, xa o que son os meus pais, foron que decidiron pois retomar o negocio e xa dedicarse a nivel profesional facendo unha panadería. Nada, e estuveron eles foi prácticamente durante, sabes, casi 40 anos o pé do cañón. E agora pois somos nosos, son eu, os meus irmáns, pois que estamos levando adiante todo ese traballo, claro, lóxicamente. Bueno, panadería, pero hai que ter en conta e dicirlle a todos os nosos ointes que aparte do forno de tan tradicional, que é artesanal. Eso é moi importante, porque claro, nós temos un obrador onde facemos todo a man, é dicir, a empanada pois faise de laguar a man, faise de todo o que son os sofritos, todo, xa, cebola, pélase, sabes, aquí non hai nada, xa, non hai nada prefabricado, sabes, todo facemos nós, todo elaboramos nós, e ao final ese é o valor engadido que esas que lle das ti unha cousa, non? Porque ti, unha panadería cando usa unha cebola que é a mesma que se usa en todas as panaderías, a empanada vai saber o mesmo, non? Ahora ben, se ti faz a túa propia cebola e a picas ti, a pochas e a faz, así, con todo, evidentemente o sabor vais a notar e vai ser un punto de diferenciación respecto a toda competencia, por eso al final resulta tan atractivo, ¿no?, un producto que, feito de esa manera, sabes, que se elabora a nivel artesanal. Bueno, pois pues eso, o que queira ter máis información con respecto a isto, podes poñer na vosa páxina, que o pandesanantonio.com, non? Eso é, vale. Eso é. Que... tamén decir, sabes, que agora mesmo temos outro proxecto, sabes? Eso quería incidir, eu tamén che quería preguntar, ou polo menos darlle a coñecer a todos os nosos ointes, algo que ten que ver con un nome especial, Moralón, verdad? Eso é. Vale. Hai un par de anos, pois, coñecemos a unha, sabes, a, o sea, os, pois, a José Luis, un asador. Pues, José Antonio, que sabes que empezó, dedicábanse en Aranda de Duero, pues a venta de leitóns, sí, de sabes, lechazos, corderos, pues hacían ese tipo de envíos, sales. Xa os enviaban cociñados, listos para servir, sabes, únicamente por darlle un pouco de forno, pois estaban listos, non? Nada, pois, coñeceronos a nós, e quixeron, digamos, ampliar o negocio co tema das empanadas e os pastéis, e, bueno, pois, xa desde hai 2 anos, nos dedicámonos a fabricación de todas as empanadas e pastéis que les tamén venden. E logo, pois, é unha sinerxia moi moi boa, porque, claro, eles tamén son especialistas en temas de marketing, e nós, pois, somos especialistas en temas de facer empanadas e pastéis. E, ao final, pois, o equipo, pois, é moi boa. Claro, empanadas galegas artesanais, que teñen moitísimas variedades. Eu sei moito atún, vegetais, de polo, de xamón, queixo, bueno, pero a verdade é que quizáis hasta os propios interesantes clientes podense poñer en contacto con vosotros na opandesanantonio.com ou en moralón.com, ¿no? Eso é. Facemos a día de hoxe pois unha variedade 21 tipos de empanadas 21, distintas. Vaya. 21. Coa súa variante en millo, porque eso tamén hai que dicilo, temos o que é a empanada de trigo clásica, pero tamén temos a súa variante en millo, que tamén a gran ventaja que temos é que non moitas panaderías, claro, fan empanadas de millo para mandar, sabes? Si ben é certo que aquí en Galicia hai moitas panaderías que as fan, pero non para mandar. E logo tamén lle estamos dando oportunidade á xente de que probe este manxar, que para min o que a empanada, cando lle cambias a masa de trigo por millo, é a verdade que se converte en un auténtico prazer. Manxar. Sí, eso, sí, prazer, sí. Increíble. Claro. Bueno, 21 clases, que ademais acompañados de dos doces galegos exquisitos, e volvemos a repetir, tradicionais e artesanais. Eso é. Temos tamén agora mesmo, creo que son 16 tipos de doces distintos a venta na página web. Entre eles, pois, cabe destacar evidentemente os doces típicos daqui, que pode ser a tarta de Santiago, pois a larpeira galega, esa. A bica tradicional, receta orensana, bueno, pois, aparte de outros doces que tamén facemos moi ricos, como poden ser muffin de melocotón con mango, muffin de piña con maracuyá, muffin de mandarina. Bueno, son unhas exquisiteces que animo a todo o mundo, sabes, a que entre en calquera das dúas páxinas e que se anime a comprar, porque a verdade é que non se van a arrepentir. A verdade é que todo o mundo que compra, podo dicir que temos unha satisfacción de casi 99% de, sabes, de xente que nos escribe dicindo que está todo boísimo. A verdade é que estamos moi contentos por eso. Bueno, nos enviarche unos parabéns de sí, no, exactamente. Además, non sei, o dicir yo nosos escoitantes e ointes que poden probar a larpeira, que ten un polo menos a presentación aí na páxina extraordinaria, sí, que ademais case está dividida en trociños, non? A larpeira artesanal de case un kilo, non? Sí. Facemos, inicialmente nos temos pesos que van, o sea, temos dúas medidas, non, pois según sea a demanda, non, pois a necesidades de cada un, pois poden andar entre un kilo e un kilo e medio, vale. E logo, pois nada, aí xa ti podes elixir pois o tamaño que queres, e a verdade pois que tamén digamos ese tipo de facilidade, non? Tanto nos doces como nas empanadas, nas empanadas tamén hai un tipo máximo tamén, non? Exactamente, a empanada, temos a empanada grande, que é a tamaño de un kilo, que a que digamos a normal. Vai, hombre. Pásanos algo na nosa comunicación hoxe, non sei que pasou. A ver, vamos a intentar outra vez, que ainda nos quedan uns minutiños para que nos complete a información que é importante. Bueno, aparte que se restableceu todo isto. Sí. Estamos aquí. Veña, vamos a completar a conversa, que é moi importante. Falábamos precisamente de ese vosso traballo do PAN de San Antonio, que dendo teño constancia de que dendo ano 39 sí. Sodes os grandes distribuidores. Por certo, volvendo a unha cousa que non falamos, que o PAN tamén o elaborades con distintos distintas fariñas tamén, non? Sí, sí, exactamente. O PAN, pois, tamén tuvo un cambio moi grande, sigue cambiando, non? A medida que avanzan os tempos, e a verdade, pois, que sí, que agora mesmo a xente non solamente demanda o PAN normal de trigo, sabes, que se facía antigamente, que facía o que había. Sí, sí. E agora, pois, hai unhas novas fariñas que, bueno, que a xente están moi de moda agora mesmo, como pode ser a fariña de espelta, trigo sarraceno, sí. Fariñas especiais, sabes, de granos, multicereais. Sí, sí. Un tense que adaptar estes cambios, porque, evidentemente, un sempre ten que ir coas modas. Claro. Solicitudes dos clientes, claro, solicitudes dos clientes, lógicamente. Sí, pero que tamén nos pode de servir. Sí, sí. Claro. Na nosa página web tamén ofrecemos pans especiais, pois tamén se poden mandar. Facemos pezas de medio kilo, son pans que se bastante, sabes, son un tamaño normal, nin grandes nin pequenos. A xente se le encanta. E que ademais teñen unha conservación diferente do pan tradicional, do pan normal, non? Sí, porque son pans que levan masa nai. Sí, sí. Son esa masa nai que fai é conservar o pan moito mellor, entendes? E volvemos a insistir que son artesanais, lógicamente. Eso é, tamén. Eso é esencial. Estes pans que facemos nos pesanse a man, facemos tiradas curtas, non? Porque son pans moi moi especiais, que evidentemente temos unhas produccións cortas, e a verdade, pois, nada que facemos procuramos todo facelo todo sempre a man, incluso o pesado e o formado. É a verdade que tamén lle damos un valor engadido ao pan tamén, que se nota, sabes, cando a xente prova. A verdade que sí. Que ademais podense achegar precisamente ao vosso establecemento os que estén perto de Ponte Caldelas, porque tendes degustación, tendes un espazo, non, para poder... Eso é. Temos unha tenda en Ponte Caldelas, onde vendemos todos os produtos que tamén vendemos online. E, ademais, pois tamén nos podes encontrar en mercados de ventas, sabes, que se fan periódicos, como pode ser o mercado de Mondariz, onde acudimos todos os domingos, o mercado da Lama, que tamén se fai, mercado de Doade, que tamén se fai un mercado ali cada día, no de cada mes. Bueno, os típicos mercados que te coñeces que se fan aquí en Galicia, as típicas feiras de toda a vida clásicas, non? Pois aí tamén acudimos e vendemos esos produtos, entendes? Pois, enhoraboa, moitos parabéns. De verdade que agradecemosche moitísimo a túa comunicación, e queremos participar con vosotros en todas as novidades que teñades previsto. Seguro que hasta para cando se celebra ese Día Mundial do Pan, pois seguro que facedes algunha festa especial e hasta ofrecedes precios especiais nalgún momento. Quizáis agora, nesta época que ven a Semana Santa, hai un rosco especial que facedes, non? Exactamente. Agora, aquí en Semana Santa é tradición facer o que é a rosca tradicional galega. A rosca especial, exactamente. Sí. Esa rosca con sabor anís clásica que se fai aquí en Galicia, que é distinta a que se fai pola zona de Madrid e incluso tamén pola túa zona. Aí fais unha rosca máis tirando a sabor a azar, non? Que sí. a flor do laranxo, aquí non, aquí o que facemos non sei a típica rosca, é unha rosca que vai con moita manteca, a típica mantequilla clarificada de vaca, claro, unha rosca con moito sabor, moi boa, sabes, que tamén evidentemente se pode mandar, e agora chega evidentemente a poca forte que a Pascua, e nada, pois temos xa bastantes pedidos para, sabes, para poder elaborar xa, bueno, ainda queda porque ainda para semana que ven. Claro, o claro. Meu pai chamaba a rosca de Pascua. A rosca de Pascua. Sí, a rosca de Pascua, sí, sí, sí. Que ya, que era era agasallada aos afillados. Tamén. Eso é, a típica rosca que se regala ao afillado, que despois, supostamente, cando o afillado se casa, é o afillado que ten que regalar a rosca ao padriño. Esa é a tradición. Claro, aunque sí. Agora tamén hai de dicir que está cambiando un pouco tamén as costumbres e as modas. Agora tamén se regala moito o ovo de Pascua, non? O ovo de chocolate clásico. Que eso aquí en Galicia hai 30 anos casi non se miraba. E agora, co paso do tempo, casi vai a par co tema da rosca. Sí. Bueno, pois de verdad que a información para os nosos ointes e seguidores seguro que está ben gracia. Que se metan na vosa páxina o pandesanantonio.com ou senón na moralón.com. Moralón.com, claro. Exactamente. Que... tanto na páxina como na outra, pois van a topar todos os produtos que elaboramos. Uh-huh. Nada, pois os envíos fanse sempre moi rápido de un día para outro. O sea, o que sai luns chega martes, o que sai martes chega mércores, é así. Tamén, pois, temos un calendario posto na páxina cando, o sea, no que unha persona pode facer un pedido e pedirlo podía aquel que era, pois, onde que ten unha celebración o día, pois, para xuño, pois, pode poñer que para xuño, o día 15 quere ter tal este cosa, pedido. Bueno, pois, pode programarse ese pedido agora mesmo, se quere, que ese pedido vai no ter aí dentro de 3 meses. Claro. Non hai ningún problema. Mm-hmm. Por un calendario específico para que toda a xente que queira poida poñerse en contacto con vosotros e facelo efectivo, de verdade que sí. E, por certo, hai que insistir tamén no detalle que nos dixo tamén Xosé Antonio, se ti tamén corroboras, que era que si se chega a unha cantidade mínima de pedido, o porte non se cobra. Exacto. Temos unha cantidad de 59€ de pedido mínimo, a partir de cales, pois o porte evidentemente será gratuito. Gratuito. Bueno, pois tamén é unha especie de axuda, non? A forno para a xente que quera comprar e que se anime tamén, pode facer un combinado, non, de varias cousas, pois empanada, pastel e tal. Uh-huh. Nada, pois o dito, se pasa de 59€ o porte, pois vem sendo gratuito. Esa uh-huh. é unha forma, está claro. Bueno, pois eso, que os que estén perto de Ponte Caldelas que se acheguen a degustar, que ademais facedes un café especial, según teño entendido. Unha persoa que nos escoitou o sábado pasado dixo, eu xa provei o café da o que pasa é que non me dixo se era panadería ou era unha tenda, pero sí, a ver, é unha tenda de degustación, porque aparte de ser pastelería panadería, tamén ofrecemos servicio de cafetería. Vale, o sea, y allí podes tomar café, podes tomar un viño, unha cerveza, o que queiras tomar, vale? É un sitio que ten mesas dentro, podes te sentar e tomar o que queiras tomar, sabes? Temos a verdade que ese local de degustación que funciona moi ben aquí en Pontevedra. Vense moitos, o sea, é un estilo aquí así de local que se ve moitos, o sea, o local tipo panadería, pastelería, con servicio de cafetería, sabes? Sí. A verdade é que funciona moi ben por aquí, por esta zona. Pois, noraboa. Moitos parabéns, Miguel. Moitísimas grazas por a túa atención. En Ponte Caldelas hai que achegarse o día que nos vayamos por ali. Cando que irades, saudade personalmente. Avisadesme, estades convidados o que irades, vale? Aquí na tenda, non hai problema ningún. Vale? Moitísimas grazas, unha aperta grandísima e feliz Semana Santa. Pois, a vos tamén, que pases unha boa Semana Santa. E nada, pois... a seguir así. Moita enhorabuena polo programa. Moitos éxitos. Moitas grazas, Miguel. Hasta outro momento, Miguel. Igualmente. Venga. Venga, hasta luego. Parruco foi ao muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día. Baila baila yo paso doble, baila yo paso doble, también de castañea, va a tener que contratarlo para tocar los grupos de aldea. Hace yo carro, prende ese porro, paso cacharro, cuineira de interior, porque no hay otra feira mejor. Bueno, Xulio, esto non dá para máis. Bueno, suficiente, a verdade que con certos atrabancos, a verdade que todo isto foi decorrendo sacando adiante. Foi decorrendo con ben e que coido que nos nosos ointes que estarán satisfeitos da nosa proposta de hoxe. Desexarlles a todos eles unha feliz Semana Santa e ata vindeiro xoves, a mesma hora, queridos ointes. Así que, señoras e señores, que a noite sexa o vosso descanso e arrúa a vosa liberdade. Deico o próximo xoves.